Napahawak si Natalia sa kanyang tiyan. Muli na namang sumipa ang bata sa loob niyon. Nakagat niya ang ibabang labi. Hiling niyang huwag munang lumabas ang anak. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Sumandal siya sa bintana ng bus at ipinikit ang mga mata. Wala pang ilang minutong nakakatulog ay muli siyang naalimpungatan. Nagtatayuan ang mga pasahero. Nasa terminal na ba siya? Nagtanong siya sa isang binata na hindi tumatayo sa kabilang bahagi ng sasakyan. Nasiraan daw ate, inaayos pa ng driver at konduktor. Anito. Ipinasya niyang bumaba. Lumapit siya sa driver at konduktor na kasalukuyang kinukumpuni ang makina ng malaking sasakyan. Kuya, matagal pa ba yan? Hindi kami sigurado, misis, pero nakatawag na kami sa opisina. May darating na sundo rito, sakaling hindi maayos ito. Tugon ng konduktor. Huminga siya ng malalim. Matatagalan po ba yung darating na bus? Mga 3 oras siguro, misis. Pumasok muna ho kayo sa loob at baka mahamugan kayo. 3 oras. Ibig sabihin ay kalat na ang dilim. Tumanaw siya sa magkabilang dulo ng kalsada. Puro palayan ang nakikita niya. Muli siyang nagtanong sa konduktor kung malayo pa ba ang bahayan. Hindi raw. Nagpasalamat siya rito at nagpaalam ng hindi na maghihintay. Kayo ho ang bahala, tugon nito. Huminga siya ng malalim at inumpisahan na ang paglalakad. Napansin niyang siya lamang ang pasaherong umalis. Malamang ay pagod na rin sa biyahe ang mga ito, kaya minabuti na lamang na magtiyagang maghintay. Isa pa ay malapit ng dumilim, kaya hindi na nga praktikal na maglakad. Nilingon niya ang pinanggalingan. Ano kaya kung maghintay na lang siya roon? Kahit papano ay ligtas sa bus, dahil maraming tao. Kahit papano ay may panangga siya. Kaya lamang ay ayaw niyang may ibang madamay. Nakahinga siya ng maluwag nang matanawan ang mga bahay na nasa di kalayuan. Pinilisan niya ang paglalakad hanggang sa marating ang isang bungalo. Tumawag siya sa labas ng gate ng ilang ulit, ngunit walang nagbubukas. Dinig niya ang malakas na volume ng TV, kaya malamang ay hindi siya naririnig ng mga nasa loob. Nilampasan na lamang niya ang bahay. Ilang saglit pa ay tuluyan nangang nilamon ng dilim ang liwanag. Abot-abot na ang kaba ni Natalia. Hindi pa rin dumaraan ang nasirang bus kanina. Muli siyang lumingon. Hindi na niya natatanaw ang sasakyan. Malayo na ang nalakad niya. Narating niya ang sa palagay niya ay isang poultry o piggery. Matataas ang pader noon, ngunit bahagyang nakabukas ang gate. Pumasok siya roon. Nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung may kailangan ba siya. Nakiusap siya rito kung maaaring makituloy muna, kahit sa imbakan ng pagkain ng hayop. Isa pang babae ang lumapit. Napag-alaman niyang mag-asawang caretaker ang mga ito. Mukhang kabuanan mo na. Halika, doon tayo sa kwarto namin. Medyo maliit nga lang, anang babae na si Merlita. Naku, hindi na. Kahit sa imbakan lang ng feeds, ayos na. Ayoko rin makaabala sa inyo, tanggi niya. Hindi pumayag ang mag-asawang Nardo at Merlita, ngunit maigting rin ang kanyang pagtanggi. Aniya ay gusto niyang sa malamig na kahiga, dinahilan niyang dalamarahil ng kanyang pagbubuntis. Ngunit ang totoo ay ayaw niyang mapahamak ang mga ito, kung sakali man. Hindi na rin nagpumilit ang mga ito. Naroon lang ang bahay namin kapag kailangan mo ng tulong. Kumain ka na ba? Tanong pa ni Merlita. Tumango siya kahit na hindi. Wala siyang ganang kumain, ni hindi nga siya inaantok. Alertong alerto ang kanyang pakiramdam. Iniatid siya ni Nardo sa imbakan ng mga patuka sa manok. Pinahiram siya na mag-asawa ng kumot at unan. 3 karton ang magsisilbi niyang banig. Hindi konkreto ang imbakan, ngunit hindi rin naman kubo. Yero ang mga dingding at bubong yon. May ceiling fan para daw hindi mabulok ang mga patuka kapag sobrang init ng panahon. Itinulak niya ang isang sako ng patuka sa pinto bilang kandado. Huminga siya ng malalim at nahiga sa karton. Tumagilid siya at hinimas ang tiyan. Gagawin niya ang lahat, masigurado lamang ang kaligtasan ng anak nila ni Loreto. Hindi na namalayan ni Natalia na nakatulog pala siya. Naalimpungatan lamang siya nang marinig ang pag-iingay ng mga manok at baboy. Napabalikwas siya ng bangon at kinapa ang kanyang maumbok na tiyan. Bigla ang ragasa ng kaba sa kanyang dibdib. Ito na yata ang kinatatakutan niya. Nardo, ano bang meron dyan? Narinig niya ang boses ni Merlita. Nasa labas ang mga ito. Tumayo siya at inusog ang sako ng patuka sa gilid ng pinto. Lumabas din siya. Ewan ko ba, parang naalarma ang mga manok at baboy. Wala naman ako nakita, ani Nardo. May dala itong shotgun at may flashlight na nakasabit sa noo. Ano yun? Aniya. Nilingon siya na mag-asawa. Naku, Natalia, pumasok ka na at baka mahamugan ka pa, ani Merlita. Napapitlag at napatili silang dalawa nang biglang magpaputok si Nardo. May magnanakaw yata. Merly, tumawag ka ng barangay, anang lalaki. Pagkatapos ay tumakbo sa may piggery. Natalia, pumasok ka muna, bilis! Ngunit dahil siguro sa taranta, ay naiwan din siya ni Merlita. Sa likod pa ang bahay ng mga ito, kaya mag-isa siyang naroon sa gitna ng farm. Naramdaman niya ang malakas na pagaspas ng hangin. Pagkatapos ay ang matinis na huni na tila sumisipol at sumisitsit. Tumakbo siya pabalik sa imbakan ng mga patuka. Ngunit sa pintuan pa lamang, ay nakita na niya ang anino ng mga nilalang na hinahalungkat ang kanyang gamit. Tumakbo siya pabalik sa kulungan ng mga manok. Merlita, Nardo, tulungan niyo mo. Ngunit nilalamon lamang ng ingay ng mga hayop ang kanyang sigaw. Habang tumatakbo ay naramdaman niya ang malakas na hangin. Pagkatapos ay ang hapdi ng kanyang balikat. Nadapa siya. Dinaman niya ang nasaktang balikat. Nagdurugo yun dahil sa tatlong mahahabang gasgas. Tumingala siya. Nakikita niya ang mabibilis na hugis-ibon na nagliliparan. Diyos ko po, tulungan niyo po kami ng anak ko. Tumayo siya at pumasok sa kulungan ng manok. Nagpalingalinga siya. May mga nakikita siyang anino na tumatakbo sa paligid ng manukan. Naaamoy siya ng mga ito. Ngunit hindi siya naaaninag dahil sa liwanag ng mga bumbilya. Nasisilaw ang mga ito roon. Sumakit ang kanyang tiyan kaya napayuko siya. Tahimik na humiling si Natalia na huwag munang lumabas ang kanyang anak. Ngunit nadama niya ang pag-agos ng tubig sa pagitan ng kanyang mga hita. Pinigil niyang mapaiyak. Talaga yatang manganganak na siya. Ngunit hindi pa pwede. Nanganganib pa sila. May malakas na lagapak mula sa bubungan ang nakapagpapitlag sa kanya. Lalong nag-ingay ang mga manok. Merlita, Nardo! Sigaw niya habang nakatingala. Tuluyan na siyang napaupo sa lapag. Noon niya napansin ang mga dumi ng manok sa ilalim ng kulungan. Napalunok siya. Napakabaho noon. Ngunit kailangan niyang tabunan ang kanyang amoy. Gumapang siya sa ilalim ng kulungan at ipinahid ang dumi ng manok sa buo niyang katawan, pati sa kanyang muka. Nandidiri man at halos masuka sa amoy ay tiniis niya. Napigil ni Natalia ang hininga nang makita ang malaking pares ng mga paa na naglalakad sa labas ng kulungan ng mga manok. Umaalingasaw rin ang malansa nitong amoy na animoy bulok na dugo. Pinigilan niyang maduwal sa humahalong amoy. Hinanap siya ng nilalang sa labas. Sa pagitan ng ingay ng mga manok at baboy ay maririnig ang hagok at singhot nito. Dala na rin siguro ng tensyon ay biglang kumirot ang kanyang tiyan. Napanganga siya. Manganganak na yata siya. At sa ganoong klaseng sitwasyon at lugar pa, nakita niyang tumigil sa kanyang tapat ang nilalang. Naaamoy nito ang likidong inilalabas niya. Dumakot siya ng dumi ng manok. Ibinuhos at ipinahid niya yun sa pagitan ng kanyang hita. Tinabunan niya ang amoy ng dugo. tinikom niya ang bibig at pinigilan ang hikbi at sigaw na gustong kumawala sa kanya. Hirap na siya. Kaunting tiis pa, anak. Huwag muna ngayon pakiusap. Tao po! Tao po! Biglang tumalilis ang nilalang nang may sumigaw mula sa labas, kasabay ng ugong ng mga sasakyan. Kapitan! Boses yun ni Merlita. Hindi na namalayan pa ni Natalia kung ano ang nangyari. Napasigaw na lamang siya sa muling pagkirot ng kanyang tiyan. Ang huli niyang naaalala ay may humila sa kanya mula sa ilalim ng kulungan at nakita niya ang nag-aalalang mukha ng mga barangay tanod. Inilapag ni Nathan ang malaking basket ng bulaklak sa puntod ng kanyang ina. Madalas niyang bisitahin ang puntod ng tunay na ina mula pa noong bata pa siya. Hindi inilihim ng tatay Nardo at nanay Merlin niya na hindi siya ang tunay na anak ng mga ito. Mahirap ipaliwanag ang totoong dahilan kung bakit nagtago sa ilalim ng kulungan ng manok ang nanay niya. Pero ayon sa ilang matatanda sa kanilang lugar, may pinagtataguan daw ang kanyang ina. Inililigaw raw ng amoy ng dumi ang kung sino man o anuman ang pinagtataguan nito. Ginawa raw nito ang ganoon upang mailigtas siya. Takang-taka raw noon ang nanay at tatay niya. Narinig daw ng mga ito ang sigaw ng kanyang tunay na ina. Ngunit parang napakalayo naman daw ng pinagmumulan nito. Ayon din sa matatanda, ay kagagawan yun ng nilalang na humahabol sa kanyang ina upang mailigaw ang mga nais sumaklolo rito. Pero kung anuman ang humahabol na yun, ay hindi na niya malalaman pa. Namatay rin kasi ang kanyang ina pagkasilang sa kanya. Salamat, inay. Hindi ko man kayo nakilala. Damang-dama ko naman ang pagmamahal nyo. Mahal na mahal ko rin po kayo. Napangiti si Natalia nang marinig ang sinabi ng anak. Naroon lamang siya sa di kalayuan at pinapanood ito. Lingid sa kaalaman ni Nathaniel, buhay si Natalia. Naitago man niya si Nathaniel ay hindi naman nakaligtas ang kanyang bangkay. Nang mailibing siya ay muling hinukay ng kanyang mga magulang ang kanyang bangkay. Gamit ang kapangyarihan ng dilim ay muli siyang binuhay. Napilitan siyang tanggapin ang pagiging aswang na kay tagal niyang tinakasan. Akala niya noon, kapag nakipagtanan siya sa kasintahang si Loreto, ay matatakasan na niya ang sumpa ng kanilang angkan. Ngunit nagkamali siya. Nasundan sila at napatay pa ang kanyang kasintahan. Ibig makuha ng mga magulang niya ang sanggol upang ipalit sa kanya. Ngunit nang hindi nakuha si Nathaniel, ay pilit na hinukay naman ang kanyang bangkay. Ayos lang, tinatanggap na niya ang kapalaran, kung yun ang tanging paraan para makaligtas ang kanyang anak.